وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين معزز مسلمان بھائیو السلام علیکم عزیزان گرامی تاخیر دی وجہ جناب نو پہلو ہی معلوم ہے میں کافی دنوں تو بیمار ہوں دعا ہے اللہ رب العالمین یا جان صبر نال گزارن دی توفیق عطا فرماوے اور صحت کاملہ محض اپنی ذات واسطے عطا فرماوے دوستو اس مختصر وقت وچ ایک مسئلہ بیان کرنا صوفیاء اولیاء کرام زیادہ تر آپ نو اپنے کلام دے اندر کتیاں تو ود برا آخ دینے اس وچ کی راز ہوندا ہے تے بلے شاہ بھی فرماؤ دینے اور بھی بتھیرے اللہ دے ولی تو جدوں بھی گل کرن تے فرما دینے یار ساڈے نال کتے ہی چنگے نے وہ کئی بے وقوف اعتراض کر دینے لو جی کتا جڑا ہے وہ ایک جانور ہے لے بندے ہو کے دے اپنے آپ نو کتیاں نالو پیڑا کے جاندے نے کوئی گل لے تے اے مسئلہ تانوں سمجھانا یاد رکھنا انسان دی فضیلت باقی جانوراں دے اوتے اعضاء نال نہیں انسانی اعضاء نال نہیں انسان دے ہتھ نے پیر نے اکھاں نے اللہ نے سارے جانوراں نوں دتیاں نے الا ماشاءاللہ کئی جانور ایسے ہیں جنہاں دے ہتھ پیر کوئی نہیں تام جے اکھاں ساڈیاں نے ساڈے نال موٹیاں اکھاں مجھاں دیاں جے کناں نال فضیلت دے تے ساڈا 2 انچ دا ہے تے کھوتے دا 5 انچ دا 6 انچ دا تے پھر او کان لاون دے وڈے نے مڑ او ساڈے نالوں چنگا ہویا جے کان نوں ویکھیا جائے خالی جے قد کاٹھ ویکھیے ہاتھی ساڈے نال اونچا ہے, جسامت ویکھیے ہاتھی موٹا ہے ساڈے نال, سنڈا موٹا ہے. تو انسانی آزاد نال فضیلت نہیں انسان, جیڑی شے وچ جانور بھی شریک نے برابر دے, کیویں اسا کہہ سکنے ہاں کہ اے محض انسانی آزاد دی وجہ نال انسان اونچا ہے. اگر تسا آکھو کہ انسان جڑا ہے وہ سوچ رکھتا ہے, جانور سوچ نہیں رکھتا, تو میں عرض کراں گا سوچ انہاں وچ ہے لیکن انہاں دی سوچ فکر جڑی ہے وہ اپنے کامل نفع نقصان نو سمجھن وچ قاصر ہوندی. سوچ ہے تے چڑیاں یہو جا گھونسلہ بناندیاں نے جڑا بندہ ہی بنا سکدا. گرہن تو سب ایک ہی گرہن, وہ کندھاں دے نال مٹی دے مکان گھر بنا کے دے وچ سوراخ بنائے ہوندے نے, وہ کڈا سونا بناندی, اپنا راہ رکھ دی ہے دروازہ. یہ فکر انہوں نے دیتی اللہ نے. تو انہوں سانو جے آکھیے بھی سانو فکر ہے تے انہوں فکر فکر ہے لیکن کامل نفع نقصان دی فکر انہوں کو کوئی نہیں. اگر خالی آکھو عمل دی گل کرو جے بندہ کوئی واہی بیجی کرتا ہے تے جنہ نال کرتا ہے وہ ٹگا ویکھو اندے نالوں زیادہ وگدا ہے. انسانی فضیلت اگر ہے تے وہ انسانی صفات نال, تاہی اللہ تعالی نے فرمایا ثم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان نو اساں سوہنی صورت پیدا فرمایا, شکل صورت اس دی احسن بنائی. ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر اساں اس انسان نو سٹ دیتا ہے اسفل سافلین نچلے گڑے دی طرف. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے انہاں لوکاں دے جنہاں ایمان لیاندا ہے تے عمل سنے کیتے. تو ہن قبلہ میں دساں گا تانوں کہ جب انسان دی فضیلت ایمان اور اعمال صالحہ اور صفات انسانی دے نال ہے تے فقیر لوگ اپنے اندر جڑے درویش مومن لوگ ہوندے نے نا وہ اپنے اندر صفات انسانی جڑیاں نے نا انہاں نوں او پورا نہیں ویکھدے, ہمیشہ وہ کمی ویکھدے نے, تاں وہ کہندے نے کہ اساں یا جانوراں نالوں بدتر یا کتیاں نالوں بدتر. تو ہن کتیاں دیاں ایسیاں صفتاں نے جیڑیاں بندے وچ پیدا ہو جان نا تے وہ بندہ اللہ دا ولی بن جاوے. ساریاں صفات نہیں کتے دیاں, کچھ صفتاں ایسیاں نے خواجہ حسن بصری سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے, ایسیاں صفتاں ہیں کتے وچ جے بندے چاہ جان تے کی بن جاوے, اللہ دا ولی بن جاوے. ہر مومن نے فرمایا مناسب ہے کہ وہ صفتاں ہونیاں چاہی دیاں نے. پہلی صفت ہے پکھارانا, بڑا گوارا کرتا ہے, برداشت بڑی ہے بھوک دی, دے اندر کئی کئی دن بھوکا رہ جاوے تے بھوکا رہنا اس نو برداشت تے اے اللہ تعالی دے صالح اور نیک بندے جڑے نا انہاں دے اندر بھی یہ صفت ہندی ہے کہ وہ بھوک نال رہ کے تے صبر وچ وقت گزارنا وہ جانتے ہوں. ہن کتا بھوک برداشت کر جاوے تے بندہ نہ کرے چار دن دی بھوک آوے تو یہ بے صبرا ہوا کھڑا ہوا تو مڑ کتا آپ ہی چنگا ہوا گیا. تم دس رہا نا بھی صفتاں نال انسان نو اصل کمال حاصل ہوتا ہے. دوسری صفت یہ کتے کا کوئی تھان ٹکانا معلوم نہیں ہوتا, یعنی معین تھان ٹکانا نہیں, اج اتنے تو کل اتنے, جسے مرضی اتنے بہ رہنا اتنے بہ رہنا, رات ہی گزارنی ہے دن گزارنا گزار لینا. بزرگ لوگ فرماندے نے اے اللہ تعالی دے بھروسہ رکھن والے بندیاں دی صفت, کہ واقعی متوکل بندہ. علامہ اقبال فرماندا نا کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. اس واسطے صحابہ کرام نو ویکھیا تے صحابہ کرام نے اس دنیا دے اتنے کئی صحابہ نے اکا مکان پائے نہیں سن. فرمایا دنیا دریا دا پل ہے, کسے پل دے اتنے بھی مکان بنایا, وقت گزارنے آتے ٹر چلنے. گل اندازہ لاؤ نا لوکاں دی حاجتاں ضرورتاں کنیاں مختصر سن. اور واقعی صحیح گل ہے, حضرت بننا والا سرکار رحمت اللہ علیہ ماگلے دن اس تک گیا منچنا باد شریف, انہوں نے زندہ کرامت سی انہوں نے آستانہ مبارک دے پانچ وقتی نماز مرغا ادا کردا سی با جماعت. مرغا نہیں ہوتا مرغا, ککڑ, ککڑ پانچ وقتی نماز انہوں نے آستانہ مبارک دے با جماعت پڑھتا ہوں دا سی, جی میں لوکاں پڑھنی نالو ککڑ نے بھی پڑھنی. کسے مرید آن کے عرض کی تھی سرکار آ درویشاں دے مکان کچے جے ہیں تے پیسہ اسی دینے آ دے پکے بنوا لو. فرمایا بیلیو اسا آپ ہی پکے نہیں, مکان کی پکے کرنے نے, تو سا درویشاں دے دیو انہاں نوں کھانا کھونا واسطے جو بھی لوڑ ہوگی اپنی پوری کرتے رہن گے. ہن ویکھ لو کہ کتا واقعی, باقی پرندے ویکھو نا انہاں دے گھونسلے ٹکانے ہوندے نے جانور, اے بچارا انہیں وقت گزارنا بس, پاویں ایس تھان تے پاویں اس تھان. اے اللہ دے متوکل بندیاں دی نشانی جس بندے چ ہوے گی. اور میں وہ فقیر ویکھیا ہے جن نے ٹکانا نہیں بنایا, وقت پاس ہوندا ہے پاؤں. چوتھا جدوں تیسری صفت, یہ رات نو کٹ ساؤں دا کتا, کی خیال تے اے محبہ تے عاشقاں دی نشانی, محب اور عاشق لوگ رات نو کٹ ساؤں دے. اللہ تعالیٰ دے محب اور عاشق لوگ رب سونے دے اور رات نو کٹ ساؤں دے. ہوں یہ صفت کتے وچ ہوئے تے ساڈے جو نہیں تو مڑا ساڈے نال کتا آپ ہی چنگا یار ہے. ایسا ساری رات خراٹے ماریے, ہاں جی تسا آکھو گے جی جاگتے تے اسی بھی ہاں, جی کتا جاگتا ہے تو جاگتے اسی بھی ہاں, سانو بھی تو ساری رات نیندر نہیں نہ آتی. ایسا چار چار بجے نو فارغ ہو کے فلم تو سونے ہیں تے آخر ویکھو نا جاگتے اسی بھی تے آئے نا. میری مراد یہ جاگنا نہیں, یہ جاگنا تے میری لانت ہے. وہ جاگنا جڑا اپنے مولا تعالی دی یاد وچ جاگنا ہوتا ہے, یہ محبان دی نشانی ہے قبلہ. چوتھی صفت یہ جدو کتا مرد ہے پچھو وراثت نہیں ہوتی. یہ بزرگ فرما دے نے زاہد لوگوں دی صفت, زاہد جڑے تارک دنیا لوگ ہون, ہاں جی تے وہ دنیا تو جان تے اللہ دے سہارے تے سارا کام پیچھے چھڈ کے ٹر جاندے نے. پنجویں صفت اے کہ اپنے خصم نو چھڈدا نہیں, پاویں مارے کٹے جو مرضی, اے سچے مرید دی نشانی. جیہدا ارادہ مولا تعالی طالب المولا جڑا سچا ہوئے گا نا, اونوں رب تے اس دا مرشد کامل جیویں مرضی تکے مارے نا, وہ کدی در نو چھڈے گا نہیں. یہ صادق مرید دی نشانی. ہاں جی چھویں نشانی ہے میں کہ تھوڑی جی تھان تے اتنے گزارا کر لینا ہے بہتا ویڑا نہیں ملتا کتا بس اینا ایک سوچتا ہے بھی جنہیں اس بہ جا جنہیں ایک میں بہ سکنا ان اپنا ڈیرا لا لے گا تو باقی دا وہ علاقہ نہیں بڑھتا مربع دے مربے بڑھن دا خیال کتا نہیں رکھتا تو بزرگ فرماؤ نے یہ نشانی ہے توازو تے عاجزی کرنے والے بندے دی کہ وہ توازو تے عاجزی والے بندے جڑے نے ہاں جی انہاں بھی اسی طرح ہی دنیا دے اندر ہمیشہ آپ نو ہاں اتنے اور بھی گل سمجھو کہ اے مانا بھی ہو سکتا ہے کہ بندے اتنے بیٹھے نے نا تو انہیں تھلے بہ جانا یعنی نیوی تو نیوی تھان جیڑی ہے انہیں چن لینی تو یہ آجزی والے بندیاں دا کام ہے نا نیوی تھان تے بہ جانا محفل لگی تے آن کے اگلی نشست وچ بہن دی بجائے پچھا جتیاں والی تھان تے کتا ہمیشہ اتے ہی بند ہے یہ عاجزی تے توازو والے بندیاں دا کام تے توازو جڑا بندہ اللہ واسطے کرے اللہ ان دے درجے بلند فرما دیندا ہے اللہ واسطے جڑا بندہ اپنے آپ نو عاجز رکھے ستویں صفت یارو کہ جدوں کوئی ایدے تھاں مکان تے کرے نا قبضہ تے پھر کے دوجی تے بہ رہندا ہے پاویں ہڈی تے لڑنا ان دی کمزوری ہے وہ ایک کمزوریاں جڑیاں پیڑیاں سفتیں نے وہ وکھریاں نے نا لیکن ان دے تھاں ٹھکانے دے اتے اگر کوئی دوسرا آن کے قبضہ کر لے یہ چپ کر کے دوسری تھاں تے بہ جاندا ہے بزرگ فرماندے نے یہ اللہ دی رضا تے راضی رہن والے بندیاں دی صفت رب دی رضا تے راضی رہن والے بندیاں دی صفت ہے اچھا آ بیلی بھی آ رہا ہے جی اتنے کام ہو رہا مسجد دا مسجد شریف دا کام ہو رہا ہے دنوں وچ پاندے جا جے چولی دے تو قبلہ اللہ دی رضا تے راضی رہن دا کام یہ ویکھو کتے دے اندر اس واسطے اللہ دے ولی لوگ بھی نا میں ویکھیا ہے اگر انہاں نال انہاں دی تھاں ٹھکانے تے جائیداد دے اتے کسے لڑائی شروع کیتی ہے نا انہاں اونوں چھڈیا تے اپنا جاندے رہے خسماں نوں کھاوے ایندے تے لڑ کے جو مر جانا ہے تے بندے اگا مر جانا ہے تے پوئے اتھے پئی رہنی ہے مڑ فائدہ کی ہویا اٹھویں صفت اے وے کہ انہوں مالک جے مارے نا اٹھے تو پھر ایک ٹکڑا سٹ دے ایک ٹکڑا روٹی دا سٹ دے تو یہ ساری کٹ مار نو پول جاندا ہے پھر ایک ٹکڑے تے راضی ہویا کھڑا ہوندا کیوں ایس طرح کے نہیں مارنا تو یارو مڑ ساڈے نال دا کتا آپ پہ چنگا ہویا کہ رب وحدہ لا شریف مولا سانو بہت کچھ دینا ہے جی ساڈیاں کیتیاں دی وجہ نال وہ سانو سزا دے تے اساں پھر وہر رکھ لئیے رب نال تے اندر ساڈے پھر پچا تے صبر نہ ہوں فرمایا اے خشوع خضوع کرن والے بندیاں دی نشانی ایک اللہ دا بزرگ سی انہوں نا ایک بندے کیتی دعوت دعوت کر کے لے گیا جب پہنچیا نا اس دروازے تھے وہ سگو آخیا جی کیوں آئے ہو آخیا یار تو دعوت کر کے آیا آخیا خیر تھے کنے دن دعوت کی ایویں آ گیا اپنے آپ وہ بزرگ اتوں ہی پچھا آ گیا پھر آیا پھر کہنے لگا بزرگ نو بزرگ جی تھوڑی دعوت ہے میرے آپ تھی آئی نہیں پائے بزرگ پھر ٹر گیا اتے پہنچیا تے انہیں آ کے آئے جی یار دعوت سی تیری اس آ خیر تے گل پہ پھرنا وہ بزرگ پھر پیچھا آ گیا تیسرے بار پھر انہیں آن کے دعوت دیتی تے پوچھا دعوت دے کے گیا تے پہنچیا بزرگ اس آخیا کیوے آیا کیا دعوت دے آیا سے میں آخیا جاندی کر کنے دن دعوت دیتی وہ اللہ کا فقیر اتوں پچھا آن لگا نا پج کے قدمی ڈگ پیا آندا اللہ کا فقیر باقی سچا فقیر ہے اللہ کا ساکھیا کیوں چپ جلا جلال صلی اللہ علیہ وسلم ساکھیا کیوں ساکھیا یار کوئی تجب دی گل نہیں وہ کتے نو اگر سائیں سوٹا مار کے پجاوے تے پھر روٹی سٹے آیا کھڑا ہے تے تو انسان ہے حضور دا امتی تو میرے کول چل کے آیا دعوت دیتی میں تیرا آونا ویکھیا ہے تیرا دتکارنا نہیں ویکھیا ہر بار میرے کول آیا میں کہ انہیں خالی پھیر دیا یہ ہے خوشو ہے ان سفتوں اللہ دے درویشاں نے دنیا نو لٹیا ہوندا ہے اور نویں صفت بزرگ فرماؤں نے کھانا آوے نہ کھانا تے پرا ہو کے بیٹھ ویکتا رہتا ہے پرا ہو کے بیٹھا رہتا یہ مسکینہ دی صفت ہے مسکین لوگ جو بھی دنیا دار کوئی پیا کھاوے وہ اپنا پرا ہو کے راضی ہو کے اللہ دے بیٹھے رہتے ہیں دسویں صفت جدو ایک تھان چھڈ کے دوسری ہل جاوے پیچھے پچھلی ہل پھر وہدا ہی نہیں بزرگ فرماؤں نے یہ حزن اور غم وچ مبتلا رہن والے درویشاں دی صفت ہوندی جڑے اپنے غم وچ لگے نے اگلے جہان دی پچھا جو بھی پیا ہوندا ان دے ال خیال ہی نکلدا اور یہ وڈی صفت ایک اور یارویں کہ وفادار بڑا ہوندا یہ وفا جیڑی ہے نا وہ شاید ہی ہو انہیں اپنے مالک نو پچھاننا ہے پچھان کے اس نال وفا کرتا ہے گل میری سمجھ آ گئی یہ آخری صفت کتے دی بیان کرن لگا اپنے مالک نو پچھاندا ہے تے اگر کوئی آوے اس دے مالک دے مال نو نقصان دین دی خاطر با پھر انہوں دے نال لڑدیاں ویکھیا کرو غرض مالک نو بھی پچھان دے تے مالک دے دشمن نو بھی پچھان دے تو ہن یارو ہووے انسان نہ رب نو پچھانے نہ رب دے دشمنوں نو پچھانے تے پھٹے منہ مڑو سے انسان انسان مٹی سوا ہویا انسان تے ہووے او کتا پچھانی کھڑا ہے میرے مالک دا دشمن ہے تے اے اون دا وچھا کھولن آیا کھڑا ہے اون دے نال لڑن آیا کھڑا ہے میں نو اگلے دن ایک بیلی نے گل سنائی کہ قصور دے نال اوندا ماسا اکھاں نال ویکھی لڑائی ہوئی لڑائی ایک کتے نے نا ایک کتے نے پورا دشمنا دا ٹولا دا ٹولا ہی کٹ کڈیا ہوں دیکھو وہ اپنے سجن نو پچھاندا ہے پیا انہوں پتا ہے بھی آ دشمن نے جڑے لڑنا ہے کڑے نے ہوں میری گل سمجھا جی ہوں وہ کتا پچھانی کھڑا ہے اپنے یار دے اپنے مالک دے دشمنا تے جے انسان نہ پچھانے تے دشمنوں نو گھر والی کھڑا ہوئے تے وہ جیویں مرضی بچھا گاں کسے دی کھولن کٹن مارن بم سٹن اوہو او نہ پچھانے تے موڑے کتے نالوں پیڑا ہویا کہ نہ ہویا توجہ نہیں کی تھی خدا اس واسطے اللہ دے بندے ہو بزرگ فرما دے نے بھی ساڈے نال تے کتے ہی چنگے نے اور آکھنا پینا ہے اونا تیرے میرے نالوں بازی جڑی جتی ہے نا کتیاں نے کتیاں جڑی اچھا ایک اور بھی گل ایتھے سناواں ایک کتے بھی دو طرح دے ہوندے جی ایک ہوندے نے کس کوئی انہاں دا سائیں ہوندا ہے ایک ہوندے نے حوالے او جمدے ہی ہسپتال ہے اپنا بازار وچ پڑے بھی اودے ہی نہ انہاں دا کوئی سامنے والا نہ کرن والا نہ کرتن والا وہ آزاد کتے کھیندے نے سمجھ آئی نہیں کہ نہیں نہ انہاں دا اے دسا صفتاں وچ انہاں وچ کوئی شے نہیں ہوندی جی وہ مادر پدر آزاد کتے نے سمجھ آئی جی انہاں نوں آکھیا جاندا ہے ترقی یافتہ کتے ہاں جی انہاں دا کوئی سائی نہیں ہوندا وہ آندے نے ہم کہ یہ ہم کیوں کسی کے تحت رہے کیوں جے نہیں رہی دے تے او کنجر کسے دا سوٹا کھان دے نے کسے دا لتر کھان دے نے نا انہاں نو او جناب نا انہاں نو کچھ تھار دین آلا نا انہاں دے گالے چے جے پتا نہیں ہوندا کسے دا تے انہاں نو پوچھدا بھی کوئی نہیں ایک کتا جے منجی تے بہ کے پیا کھاندا ہوندا ہے نا وہی کتا ہوندا ہے جڑا پٹا گالے تے پائی کھڑا ہوندا ہے یارو اساں اج انسان جڑے نے او اساں بغیر پٹے تو پہ بننے ساڈے گل چ اپنے مولا تعالی دا کوئی پٹا نہیں جے نہیں تے یار جدے گالے چ ہووی نا پٹا اونوں اگر کسے ٹانڈ مارنی ہے نا تو پچھو سوڑ سائیاں نے بھی سوٹا رل کرنا ہے چن پتا نہیں یہ ساڈا کتا ہے تو لنگ دیا انہوں ماریا کیوں ہے ایمان نال دسو ایویں ہے کہ نہیں تے جے آوارا لگا پھر دا پاوے تو لتر پار بننا ہے مار دیا پاوے کوئی مار دے انہوں دا کسے بدلہ لینا جے اسا نبی دے دین دا پٹا گلو لا چھڑیا ہے تے کتے بنیا آزاد تے رب آندا مرو پے کوئی پٹے والے ہوو کوئی نشانی والے ہوو تو میں بھی تانوں بچاواں تانوں جے کوئی چھوڑے تو میں اونوں نہ مارا توجہ ہے کوئی نہ تہاڈا مول کوئی نہیں یارو ساڈا مول نہیں دے رہا اساں حضور دے دین دا پٹا گلوں لا چھڈیا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے جی ہے اسا او کتے بنے اج نہ قید نہیں یار دی لئی اسا سکول وچ گئے تے مادر پدر آزاد بنے اسا جو اسا خدا رسول دے قید نہ قبول کیتے دین دی دین گیا ساڈے ہتھوں تے ہن اسا بے پٹا کتے ہیں جڑا مرضی سانو مارے کون سانو بچاوے تے جے ہوندے یار دی نشانی آ رہے تے صدقے جاواں پھر مار کے کوئی جاندا کیڑے پاسے او ویکھ جنہاں دے سائیاں نے گل وچ پٹے پائے سن خدا دی قسم کر کے اللہ او محمود غزنوی ویکھ محمد بن قاسم دے جنہاں دے گل دے اندر پٹا نبی سرکار دے دین دا سی مجالے جے کسے میدان سائیاں انہاں نوں ڈگن دتا ہوے اور آخری گل تہانوں سناواں اے وی بڑے لطیفے دی گل ہے اے وی کتے دا ذکر آیا تے کتے دے حوالے نال کرن لگا کہ عام لوگ ہی سوال کردے نے اے جدید طبقہ شیاطین جڑے سکول والے نے نا اے سوال کردے نے اج کل رنا وی ہویا تے سارا یہودی فکر او جی ایک مرد دی گواہی دو رنہ برابر کوئی غلط نہ ہو ایتھے عورت دی توہین ہے رنہ دو تے مرد ایک گواہی برابر ہوے غلط نہ ہو یہ ہن اللہ دے قرآن پہلی یہ بات دی گل ہے کہ ایسا اعتراض کرنے والا ہے تے چٹا کافر مرتد بے نام مراد لانتی ہے مسلمان ہی نہیں کیوں جو اللہ دے حکم تے اعتراض کیتا ہے لیکن میں تانوں یہ دسنا چاہنا کہ واقعی انسان نالو ایسی عقل ماری گئی جنہ نبی دے دین تے اعتراض کیتا ہے نا انہاں دی رب مت کہو جے ماردا ہے. ہن ایک مرد تے دو عورتاں برابر ہویاں تے رنا دی ہو گئی بےعزتی. ٹھیک ہے نا. ایک ہوندے نے فوجی کتے, وہ چوری لبدے نے, جان دے آرمی ڈاگ, وہ جندے گھر چ جا کے بہ جان نا. ایک سو مرد تے ایک سو بڈھی گواہی دے یار یہ بے قصور ہے. تے منیجری کہندی ہوندی رب آخیا بئی مانو تساں میرے نبی دے قرآن میرے احکام دے اتے کیتا اعتراض. تساں آخیا دو رنا دی گواہی ایک مرد برابر ہوئے بےزتی رنا دی, تہاڈی مت یہو جی وجے گی. ایک پاسے رکھو گے کتے, ایک پاسے سو رنا, سو رنا دی نہیں منو گے ایک کتے دی منو گے. تے اگو رنا ہی اکلوں وہ لیا انہاں آخیا گل تو بڑی چنگی ہے, گل تو ایویں ہی ہے کہ واقعی ساری تو ہو گئی بےزتی. تو میں آخیا وہ بئی مان رنا وہ تہاڈی عزت, سو رنا ایک پاسے ایک کتا ایک پاسے, گل نہیں سمجھ لگی. سو مرد ایک پاسے تے ایک کتا ایک پاسے, حالانکہ نبی پاک دی شریعت ہے کتے دی تے کوئی گواہی نہیں, کتے دی کوئی گواہی نہیں. گواہی ایک مرد یا عورت دی ہوندی کہ تیسرے کسے دی ہے, اور باقی دی جان دے فرشتہ گواہی نہیں دے سکتا. ہاں اگر کسے نے فرشتے نو گواہ بنا کے نکاح کرایا, نکاح ہوئے گا ہی نہیں. توجہ نہیں کی تھی. معلوم ہوا اسلام میں تو فرشتہ گواہ نہیں بن سکتا, پر یہودی تعلیم دا اثر ویکھ سکول دا, ہن کتا گواہ بنیا کھڑا ہے, وہ بھی بندیاں تو ود وہ بھی بندیاں تو ود گواہ بنیا کھڑا ہے. ایسی مت وج گئی. معلوم ہوا جڑا دین دا دشمن ہے اس کنجر چ کدی اقل رہ سکتی نہیں. اقل اس بندے چ ہوے گی جڑا نبی دے دین نو برحق منن والا ہوے گا. توجہ ہے کوئی نہ. یہ عام گلاں بنائی پھرتے ہیں, اعتراض ہو رہا ہے آخر جی عورت جیڑی ہے نا, عورت تے مرد دو پہیے نے, دونوں پہیے برابر چلنے چاہیے. میں کہو بے وقوف ہو, گڈی دے پہلی گل ہے گڈی تے دو پہیے تے ہوندے ہی نہیں, یا چار ہوندے نے یا ودے جاؤ تے اٹھارہ چوبی ویلر ٹرالے ہوندے نے, دو پہیے ہوندے ہی نہیں. تے جے دو ہون تے وہ برابر نہیں چلتے, وہ ایک اگے ہوندا ہے ایک. تے اسلام بھی تو یہی آندا ہے مرد اگے تے رنا تسی آندے جے برابر. پھر یہو جا کوئی موٹر سائیکل کڈو جے دوویں برابر ہون, جو سائیکل ہے تے ایک دا اگے تے ایک, تے موٹر سائیکل ایک اگے تے ایک پیچھے, تے گل تے پھر اوتھے اسلام تے آ کھلوتی. یہ نہ برا دے نہ لوگ چب چمڑ دے پتر بنتے ہیں بھائی. مان میں آنا ہوں جنا کوئی بہتا پڑھ جائے نا سکول سمجھ, انہیں ہی اکلو پیدل ہو گیا, انہیں ہی پاگل ہو گیا. وقت پاس کرنا سی چار گلا کر کے, دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرماوے, اللہ مینو معافی عطا فرماوے, حضور دے جوڑے مبارک دے صدقہ آخر دعوانا. جناب نال تصوف دے موجود ایک دو باتاں کرے گا, وہ میں اہل تصوف وچوں نہیں لیکن انہاں نال محبت کرنا ہوں. وجہ یہ آج میری طبیعت کچھ دنوں تو ناساز ہے, تائیوں میں تاخیر نال پہنچیا. پچھلے تو پچھلے جمعہ غالباً یہ بیان کیتا سی کہ اللہ تعالی نے انسان دے واسطے کمال اس چیز نو فرمایا ہے کہ انسان اپنے مولا نو راضی کر لے. یعنی نہ تے کرامت مقصود نے انسان تو اور نہ ہی کوئی دوسرے ایسے کمالات انسان تو مقصود نے کہ جڑے کمالات انساناں دیاں عقلاں نو حیرت پا دیں, بلکہ انساناں تو اصلی مقصد صرف اینا ہے کہ ایسے کم کرے کہ اپنا رب اس دے اُتے راضی ہو جائے. تو مولا نو راضی کرنا ایو انسان دا اصل کمال ہے. مردے زندہ کر لوے رب راضی نہیں ہویا کی دجال نے آن کے مردے زندہ کرنے نے میں مراد و خدا ہی دعویٰ کرے, لیکن اُن دے تے رب جو راضی نہیں تے اُن دا مردے زندہ کرن تو کیا فائدہ ہونا, وہ مردے زندہ کر کے بھی جانم ٹر جائے گا. معلوم ہویا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی انسان تے راضی ہوے تے ایہو انسان دا نقطہ ہے کمال. رب دی رضا جڑی ہے نا وہ نفس نو پاک کرن تو بغیر حاصل نہیں ہوندی. کیوں کہ جنہ چیر نفس پیڑیاں صفتاں تو پاک نہ ہو اونہ چیر بندہ کوئی عمل خالص نہیں کر سکتا. جنہ چیر عمل خالص نہ ہو رب راضی نہیں ہوندا. تے نفس نو پیڑیاں صفتاں تو پاک کرنے دا جڑا علم ہوندا ہے نا ایک کتاباں وچ نہیں سمجھ آؤندا, اے صرف اللہ دے فقیران تو ہی ملتا ہے بس. یعنی اون دی زیر نگرانی رہنا پیندا ہے. مرشد کامل جیدی اینی ایک نگاہ ہوئے کہ انسان دے اندر نفس دے جو پیڑیاں صفتاں ہون مرشد نو پتا ہوئے کہ میرے مرید دے دل چاہے صفت اس لئے پیدا ہو گئی یہ پیڑی اور اینو میں کس طرح پھر دور کرنا. یعنی نفس دی بیماری نو بھی سمجھدا ہوئے او دے علاج نو بھی سمجھدا ہوئے پھر کامل حکیم تو دو ہی بڑھدا ہے نا. جدو مرد نو بھی پشانے تے مرد دے علاج نو بھی پشانے پھر اس نو چلا بھی سکدا ہوئے نسخہ بھی یہ نسخہ چلا دیا اے مرد توڑے دا بندے دا دور ہو جائے گا. تے جیڑا ہوندا ہے نا مرشد کامل اے روحانی طبیب ہوندا ہے روحانی حکیم ہوندا ہے. اس دا اے فرض ہوندا ہے کہ مرید دے اندر پیڑیاں صفتاں اندر پیدا ہون پیڑے خیالات پیدا ہون تے اونا خیالات اور صفتاں نو زائل کرنا ہون دے تے مرید نو نہ چلن دینا اے ہوئی اصل مرشد کامل دا کم ہوندا ہے. اور اے اینو ہی تزکیہ آکھیا جاندا ہے جڑا نے تزکیہ نفس ہو گیا ہے. نفس نو پاک کرنا نفس نو صاف کرنے دا مطلب اے ہوندا ہے کہ اندروں صفتاں بھیڑیاں نکل جان تے چنگیاں صفتاں ساریاں نفس دے اندر آ جان. اے ہو جا علم یعنی نفس دیاں پیڑیاں صفتاں نو سمجھنا اور پھر چنگیاں صفتاں نو سمجھنا اس علم نو علم تصوف آکھیا جاندا ہے. تصوف دا لفظ بنیا ہے صوف تو. صوف آندے نے بکریاں تے پیڑاں دی اون نو. انبیاء علیہ السلام اور پہلا جڑے نیک پاک لوگ ہوندے سن او اون دا لباس پاوندے ہوندے سن بکریاں بھیڑاں دی اون دا پاوندے اس واسطے سن کہ اے ذرا چبھدا ہے تے نفس نو سکون نہیں آون دیندا تے او اس واسطے پاوندے سن بھی تاکہ بے سکون رہے تے ہر ویلے اللہ سونے دی یاد ہو جائے. ایسی جو لگا ہوئے تو نیندر آ جائے مولا کتنے یاد ہوگا رب دے اس لئے یاد ہونا ہے. تسی آپ ہی اندازہ لگا لو جس لئے بتی جاندی تے مڑتا ہوتا ہے تے اس لئے بار بار یا اللہ یعنی اونا ہوا تے ایسا نہیں منگ دے دوسری یا اللہ پہلا تے لوگ کی ہوا منگ دے سن یا اللہ کوئی باسا ہوا ہی چلا دے ہونا دے یا اللہ بتی لیا یا اللہ بتی لیا یا اللہ بتی لیا چلو کسے بہانے بتی گئی تے رب یاد آ جائے. تو اے صوف دا لباس حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نال ہم کلام ہوئے نے اس لئے آپ دا امامہ شریف بھی پیڑاں دی اون دا سی بکریاں پیڑاں دی اون دا سی اور آپ دے کپڑے بھی بکریاں پیڑاں دی اون دے سی اور جتی جڑی سی او اس چمڑے دی سی جے دے تے حالے وال باقی سن. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث ایسی ملدی ہے کہ انبیاء علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام صوف دا لباس پاندے سن. ایک اور گل ہے کہ فقیری یا نفس دی پاکی جڑی ہے او کپڑیاں نال نہیں کہ لباس صوفیاں والا پا کے تے اندروں بغیار ہی میرے وانگو لگا پھرے تے ہن آکھے میں صوفی بن گیا. صوفی وہ بنتا ہے جڑا اپنے آپ نو کدی صوفی نہ سمجھے. تو اصل کیونکہ پچھلے اندر دے پاکی رکھن والے لوگ ان دا لباس پاؤندے سن صوف دا تے انہاں نو کہیا گیا صوفی. تو بعد دے اندر فقیر لوگ پاویں اے لباس چھڈ گئے مگر انہاں وچ کیونکہ انہاں صوفیاں والیاں نبیاں پیغمبراں والیاں پاک صفتاں موجود ہوندیاں سن اس واسطے پھر انہاں نو حالے دیگر بھی صوفی آخیا جاندا ہے پاویں او لباس نہ بھی پاؤن. کیوں لباس او صوفی حضرات اس واسطے چھڈ گئے کہ لباس دے اندر اصل ایک شرع دا نقطہ ہے او کی بھی شہرت دا لباس نہ پاؤ. ایسا لباس قیمتی نہ پاؤ کہ لوگ انگلوں نال اشارے کرن کہ یار بڑا قیمتی سونا لباس پائی کرتا ہے یہ بھی جہنمی ہونے کی نشانی ہے. ایسا ردی لباس بھی نہ پاؤ کہ جس نال لوگ آخر بڑا دلیش بندہ ہے بھائی بلے بلے دیکھے نا کپڑے ویخ کی لباس یہو جہ پاؤ کہ جہد لوگوں کے تڈے فرق نہ لگے. لوکی جی میں اپنے آپ نو یا دوجہ نو عام سمجھتے ہیں تمہوں بھی عام سمجھن تاکہ تہاڈے بارے کوئی فقیر ہون دا دھیان بھی نہ کرے کیونکہ فقیری نو چھپانا ضروری ہوتا ہے. نبوت نو ظاہر کرنا فرض ہے تے ولایت نو چھپانا فرض ہوتا ہے. جڑا دعویٰ کرے میں اللہ دا ولی ہاں سمجھ لو وہ شیطان ہے. ہاں غوث پاک سرکار ایک ایسے مرتبے دے ولی ہوئے نے جنہاں نے اپنے نانا پاک دے پیچھے چل کے تے اللہ سونے نے جیویں نبی پاک تے وحی کیتی سی کہ محبوب تو فرما دے انا سید و ولد آدم ولا فخرا کہ میں ساری اولاد آدم کا سردار ہاں اور فخر نہیں کہہ سکتا حقیقت کیا بیان کرتا. تو حضور غوث پاک نے دعویٰ نہیں کیتا. دعویٰ انہوں نے آکھا دعویٰ انہوں آکھا جانتا ہے جڑا اپنے نفس دی طرفوں کیتا جائے. ایسی تعریف اپنی جڑی اپنے ولوں کیتی جاوے اپنی نفس دی وجہ نال کیتی جاوے انہوں آکھا جانتا ہے جی فلانا دعوے دار ہے صحیح فقیر نہیں ہے دعوے دار ہے. غوث پاک سرکار نو اللہ تعالی دی طرفوں امر ہویا اور رب سونے دے امر دے تحت غوث پاک نے اے نبی پاک سرکار دی نیابت اور وراثت دے اندر اعلان کیتا کہ میرے پیر سارے ولیاں دیاں گردن دھو کے. اے مامور من اللہ سن اللہ دی طرفوں انہاں نو امر ہویا سی اور انہاں تو بعد اے کسے نو نہیں ہویا نہ انہاں تو پہلوں کسے ولی نو اے نصیب ہویا. اسے واسطے آپ دے آن تو سو سو سال پہلے دے ولی جڑے نے وہ دس گئے سن کہ اجمی بچہ ایک پیدا ہوئے گا تے نا او دا عبد القادر ہوئے گا وہ اللہ تعالی دی طرفوں اس نو امر کیتا جائے گا کہ تو دا ایک ہے کہ میرا قدم جڑا ہے وہ سارے ولیاں دیاں گردنا دلتے ہیں. تو بہرحال یہ زمنان سمجھان واسطے گل آ گئی ذہن وچ خدشہ اٹھ سکتا ہے نا جی کہ جی تساں دے آکھیا بھی ولی دعویٰ نہیں کرتا تو پھر غوث پاک دعویٰ کیتا ہے تو ولی بھی آئے نے تو اوندا جواب اساں دیواں گے اونوں دعویٰ نہیں اساں کہہ سکدے او تے امر خدا سی او امر حق سی تے اس طرح دے رتبے دا بندہ کوئی مائی دلال بعد وچ نہیں آ سکیا تے نہ ہی آ سکدا اس واسطے کوئی ہن دعویٰ نہیں کر سکدا. تو ولایت نوں چھو تو لباس ایسا پایا جاوے جیڑا عام لوکی دوسرے بھی پاؤندے ہون یعنی ہوگی تے شرع دے مطابق لیکن نہ انتہائی قیمتی ہوگی نہ ان ٹاکیاں لگیا لباس ہوگی تاکہ وہ لباس شہرت نہ بن جاوے تے شہرت دا لباس پاؤنا جڑا ہے وہ شرع شریف جائز نہیں. پہلا اون دے لباس عام بندے او پاندے ہوندے سن، عام فقراء پاندے ہوندے سن، تو اس واسطے او لباس شہرت دے زمرے وچ نہیں سی آوندا، تو بعد دے اندر صوفیاں نے ایک لباس چھڑ دیتا، مگر جیڑا اندر دی صفائی دا کم ہے، ہون اندر دی صفائی دا مسئلہ میں دستے نائن سمجھا دینا، کہ مثلا تکبر یعنی آپ نو چنگا تے اچھا سمجھنا دوسرے تو، یہ نو کی آندے نے تکبر، یہ ہن بڑی پیاری صفت ہے. سب تو پہلا تکبر کدے وچ پیدا ہویا ہے؟ شیطان وچ. کدے وچ؟ شیطان ماریا گیا. ہن اس تکبر دی اصل پہچان کرنی ہوے کہ ساڈے وچ ہے کہ نہیں، یعنی یہ شیطانی صفت جڑی ہے وہ ساڈے وچ، یا بابے آدم علیہ السلام والی آجزی ساڈے وچ، اساں اولاد کدی ہاں؟ بابے آدم علیہ السلام دی، تے ہوے آدم دا پتر تے صفت شیطان والی ہوے نا، تے او تے اپنے پیو دے پیراں تو ہٹ گیا. آدم دا پتر ہے تے صفت اس دے اندر حضرت آدم والی ہونی چاہیے، تو حضرت آدم علیہ السلام دی صفت آجزی. کی آجزی دا مطلب ہے کہ اپنے آپ دی نفی کرنا، میں کچھ بھی نہیں، میرے تو سارے چنگے نے. لا الہ ہاں جی ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ حضرت آدم علیہ السلام آتیا نا. تو جیڑا ہوئے گا حضرت آدم علیہ السلام دی صفت رکھن والا، اون دے وچ عاجزی ہوے گی. جیڑا شیطان دی صفت رکھن والا ہوے گا میرے وانگوں، اون دے وچ تکبر ہوے گا. ہن ایہدی پہچان کرن دا بزرگاں نے بڑا اچھا طریقہ لکھیا ہے. فرمایا اگر تسی ایک تھلے بیٹھے ہو تے نال منجی پئی، ایک بندہ آن کے منجی تے بہ جاندا ہے، تہاڈے دل وچ خیال پیدا ہویا ہے یار انہیں بڑا بھڑا کم کیتا ہے، بھی میں تھلے بیٹھا تے آن کے منجی تے بہ گیا. فرمایا سمجھ لو تہاڈے وچ تکبر ہے، تساں آپ نو اودے نالو چنگا سمجھیا ہے نا، تاں تینوں غصہ پیا لگدا ہے کہ اے اوتے تو بیٹھا. جے تو چنگا نہ سمجھدا، آپ نو مندا سمجھدا، آپ نو پیڑا سمجھدا، تے پھر اوندے اوتے بہن نال تو خوش ہونا سی. تے خالص عمل اسے ویلے ہوندا ہے جس ویلے آپ نو مندا وی سمجھا جاوے، ساریاں نالوں پیڑا وی سمجھا جاوے، اور جناب ہر صفت پیڑی اندروں کڈ لیتی جاوے، تے پھر عمل سارا خالص ہو جاوے رب دی رضا دی خاطر، تے پھر مولا راضی ہوندا ہے، تے بندہ اللہ جاوے بن جاندا ہے. بندہ سچا مومن مسلمان تے ولی ان دے وچ کوئی فرق نہیں ہے، پورا مسلمان ہوندا ہی اللہ دا ولی ہے، باقی سب کوئی ادھورا، کوئی پاونا، کوئی کنا. پورا مسلمان اور پورا مومن اللہ دا ولی ہوندا ہے. بس مسلمان ہے ہی صحیح معنی دے اندر اللہ دے ولی دا نام، جنہاں نو خوف تے غم نہیں ہوندا. ہن ایتھے جناب ایک گل میں سمجھانا کہ حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ عالم بننے تو بعد دیکھ لو کہ یہ کتنا باریک مسئلہ ہے نفس نو پاک کرنے دا. دعا کرو اللہ رب العالمین غوث پاک دے صدقے سانو یہ عطا فرما دے، ساڈا اندر جڑا کوڑا ہے صاف ہو جاوے، تے گل بڑی ہے، اساں تاں ہی اللہ تو بچ سکنے ہیں، ورنہ بچنے والی کوئی واہ کو نہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ گئے شیخ ابو نصر سراج آپ دے مرشد جنہاں کول بیعت ہون واسطے گئے، انہاں فرمایا کہ تساں اس طرح کرو بھئی میرے مجلس سے جنے بندے بیٹھے ہوں اونا دیا جتیاں آلی تھا تے تو آنو بینا پینا ہونی مان نا داس بسانو جو کوئی آکھے یار ہو تھا جتیاں آلی تھا تے باؤ کنی کول لگے گی، لگے گی کہ نہیں؟ اے ہوئی کول جڑی چھڑ دیئے یہ نفس دی لانت جے. ہک دے سانگے ہک دے کیتے ہر ہک دی جتی جوڑ تا تو ہک تھی میں، جے کور لگ دیئے یار انہیں میں نے جتیاں دا کہہ دیتا ہے تو سمجھ لو نفس جیوں دا ہے، اے بے ایمان ساڈے تے غالب ہویا چڑھیا کھڑا، تے جے کور نہیں لگ دی تے خوش ہو کے جا کے بہ گیا تے سمجھ لے تو نفس تو بچ گیا. امام غزالی سرکار نے ہوں ایڈے وڈے عالم دنیا میں امامت کا ڈنکر پہ بجتا ہے تو جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جتیاں والی تھان سے بہ گئے توڑ سے لگی جا کے بہ گئے چالی دن تے آپ نے اسی طرح ہی بج رکھا ہوں ازمانا سی مرشد نے بھی یہ اندروں صاف ہو گیا ہے کہ نہیں حالے میں والی گل تو نہیں لگی پھرتی اندر آپ نے فرمایا جاؤ فلانا خوہ اس خوہ دے اتنے بہ کے اللہ اللہ کرو پچھوں ایک اور مرید نو بھیجا بھی غزالی بیٹھا ہی خوہ دے اتنے تو توں جا کے پچھوں تکا مار دے وہ تکا مارے آپ خوہ جا جا ڈگے باہر نکلے تے کہن لگے یار اللہ دے بندے تیرے شرم نہیں آئی میں تینوں کی آدھا لگا آرام نال میں بیٹھا تھا تو آن کے تو ایڈا بے حیا بندہ مرشد نے آخیا سی بھی جڑا جواب دے مینو واپسی آن کے دسنا واپسی جواب آن کے دسیا جی انہیں دے آخیا آپ نے فرمایا دا مطلب ہے آلے کسر رہن دی پھر آپ نے جتیاں جب آنا خدمت کرانی ادھروں ادھروں جناب ہر پاسوں چھوٹے تو چھوٹے بندے کی خدمت کرانی ردی جا قسم دے بندے جڑے بالکل مارے پیر تو جنہوں کوئی بھی نہ کسی حالت سمجھے آپ نے انہوں امام غزالی نو آخنا بھی اندھی خدمت کر اندھے لیڑے تو اندھے فلان کر پھر فرمایا ہوں جا بھائی اتنے خوہ تے بہ کے اللہ اللہ کر پچھوں غلام نو آخے جا کے تو تکا مار دے وہ گیا انہیں تکا مارے آپ بچ ڈگ پہ باہر نکلے نا تو فرمایا بے لیا تیرے ہاتھ نو چھوڑ تو نہیں مر گئے مرشد نے آخیا کی جواب دیتا ہے ساکھ جی آ فرمایا لایا لے کے سینے نال لایا وہ اندر جڑا پہلا علم بھریا سی نا اپنی کسب دی کوشش والا انہوں کڈ لیا تے خدا دا لوہے محفوظ والا علم بھر دیتا ایک اے بلی دا کم اصل ہے بلی دا کم ہے آکڑ پڑنی آکڑ نہ ٹوٹے تے بندہ رب اگے نہیں جھک سکتا پوری طرح آکڑیا جو میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دے خلیفے ہوئے نے شاہ نور الحسن شاہ صاحب کہلیا تارڑ کولو تارڑ پنڈ ہے ہفتہ بعد دے نال اتھوں دا تارڑ سی تے کئی سینکڑے مربیاں دا مالک سی انہیں سنیا بھی اللہ دا ولی چلا گیا جارا تھا آپ نے وہ لنگر دی دال جڑی سی نا جی میں باقی نو کوائی نے انہوں نے رکھ دیتی انہیں وہ لنگر دی دال تو کراہت کی تھی کہنے لگا جی میں تے کوئی اندر تے کھانا کھانا آپ نے فرمایا بھی جی آج کے مرغا تیار کراؤ مرغا اندر پک کے تیار ہو گیا آ گیا کھا کے سو گیا ادھی رات دا ویلا ہویا تے ٹیڈے پیڑ شروع ہو گئی ایسا وٹ پھریا ہائیاں مارے جناب صاحب تڑفے منجی کے اتنے نیندر نہ آئے غلامہ نے عرض کی حضور وہ چودھری جہاں ہے وہ کو ستا نہیں پیا جانا وہ تڑپتا ہے پیا آپ نے فرمایا انہیں ساڈے لنگر کی دال تو کراہت کی انہوں سکون نہیں آئے گا فلانیاں گولیاں لیا فلانیاں پر اتنے گولیاں کی اثر لیا ساریاں گولیاں کھا بیٹھا اصل تو نفس جڑی بئیمان نے گولی کھوائی سی وہ ہوں اندروں کتنے سو دیں سی پہ یہ لذت تو بڑی دینا ہے کھاندیا نفس لذت بڑی دینا ہے بعد تنگ بھی بڑا کرتا پھر تنگ ہوں آپ پھر بندے آدھا ہونا ہی کر دیا کر میں کئی بار گسے سے آ کے نا بد پرہیزی ہو جائے تو کوئی شاید ہو جی کھا پوا تو پھر جناب ہوا تنگ بیمار ہوا تو پھر میں دوائی نہیں لینا کئی بار یہ نہیں بھی ہر بار جھوٹ نہ ہو جائے کئی بار لائن بہنا وا بعد اوقات اس طرح میں کر لینا بھی آنا یہ ہوں کھادا جو آپ ہی پترا تو ہوں سہ پھر تینوں کنہیں آخیا سی نہ ہوگی کھا دی جا ہوں تڑفڑا کر لی میاں صاحب آپ شاہ صاحب نے فرمایا بھی انہوں لے آؤ لے آندا فرمایا سارے زمانے دیا دوائیاں کھا لے تیری ٹھڈ پیڑ نہیں جا سکتی اس طرح کر ساڈے لنگر خانے دیا کنالیاں جنہوں میں ہوں بلیاں چٹ دیا پہ نا انہوں کی دال چٹے گا تو ہوں ٹھڈ پیڑ لگا او گیا جناب اخیر انہیں اوہی دال چٹی تے اوہی بلیاں دا کھادا کھادا تے تاں جا کے جناب چودری نو ٹیڑ پیڑ ختم ہوئی. ہن او دا مقصد کی سی کہ او پہ اعتراض کردا سی کہ میں چودری ایڈا وڈا تے آ ہن جڑے میاں صاحب تے درویش تے باہر دے بیلی آئے بیٹھے نے غریب مارے میں انہاں نال بیٹھ کھا لواں تے گل تے کوئی نہ ہوئی نا. آپ نے جنہ چر اونوں مروڑیا نہیں پھر ایک بن گئی اونوں انج دی او نفس نو جنہ ایک تھوڑا جا میاں صاحب نے نگاہ کرم کر کے تے تروڑ چھڈیا تے او دی برکت اے ہوئی او دے تے کہ اونے آکھیا جی ہن ساری زندگی واسطے جناب دے عرس شریف دا جنہ بھی لنگر ہوئے گا وہ سارا میری طرف ہی پیش ہویا کرے گا. تو تصوف بیلیو مرشد کامل جڑا ہے ایک دے مرشد کامل دی اے پہچان جے اینو پلے بن لو جے اے شے نہ دسے تے تساں اونو کامل نہ سمجھنا تے نہ اوندے نیڑے لگنا کیونکہ پھر اوندے فرن دا فائدہ ہی کوئی نہیں. مرشد کامل دی اے پہچان ہے کہ او تو